bo jeden to poprze, a drugi przyrówna do gówna i uzna moje dzieło za najgorsze. Zrobiłem dobrze, najlepiej jak potrafię. Co najpierw styl, brak oryginalności, na czym mnie złapiesz? Odbierasz nam, swoim ziomkom też zabierz. W swojej punktacji byłeś i jesteś wierny jednej nacji. Kto ci uczy myśleć? Ten, kto tobą trzęsie, czy ten, kto ma wzięcie? Słuchasz idola i po co? Każe ci krzyczeć, ty krzyczysz. Święta jego wola, z taką głupotą nigdy się nie uporam, więc wolę ją olać. Kerry jest totalny ignorant, tak dziś jak i wczoraj. Nie dam się oszukać i nie stracę ducha. Mam swój rozum, nie muszę ich słuchać. Nieważne co mówią, nieważne bo tak, i nieważne co mówią bo. Nieważne co mówią, nieważne bo. Nieważne co tak, mówią i nieważne bo. Jak zwierzę w sidłach osaczeni, odrzuceni na margines, ale nigdy nie straceni. Tego wariantu nawet nie dopuszczam, mimo że istnieją różne gusta. Nie wszyscy się cieszą, kiedy otwieram usta. Nieważne co mówią, nie uciekam od lustra. Czarna wróżba ze strony zawistnych, ze źródła głupizny. Ci co wyruszają za tropem łatwizny, chcieli nas wyjebać zbieżni. Dobrze, że byliśmy trzeźwi, na tyle niezależni. Wierz mi, łatwo było upaść, tak jak udar łatwo dostać w upał. Jednak nasza grupa dzisiaj nadal jest grupą. Mimo ludzkiej niechęci zdołaliśmy wypełnić ten kupon. Są tacy, co za to nas nie lubią. Mitomani, sami nie wiedzą o czym mówią. Różni są ludzie, naprawdę bardzo. Niektórzy patrzą na ciebie z pogardą, bo zazdroszczą, że coś ci się udaje. Ja od reszty oddaję, nie mieszam się z tłumem, dlatego że walczę nie pięścią, a rozumem. Mam świadomość, że coś mam w głowie, że coś umiem i do życia zdrowe podejście. Nie rozpycham się łokciami o miejsce. Mieć dobre wejście chciałbym mieć każdy, bo dobry start w życiu jest szalenie ważny. Możesz się śmiać, ale ciebie też to dotyczy. Chcę zaistnieć tam, gdzie słowo się liczy. I nieważne co mówią, nieważne bo. Liczy się fakt, że wciąż robię to. A ty chciałbyś słuchać, ale źle mówisz o tych, co nie nagrywają jeszcze płyt złotych. Wiesz co najbardziej głupie jest w tym, że śmieje się z ciebie ktoś taki jak ty. On całe życie będzie gadał, a my zrealizujemy nasze sny. Nieważne co mówią, nieważne bo. Tak, i nieważne co mówią bo. Nieważne co mówią, nieważne bo. Tak, i nieważne bo. NCM, bo i tak wiem już dobrze, co zachodu warte, a co może skaleczyć, boleć i goić się latami. Choć jutra niepewny z wczorajszymi wrażeniami, ciągle tu stoję, chcesz to mnie sprawdź. Nie przez komórkę, hej, powiedz w twarz. Poza obrazą, na nic cię nie stać. Nie będę tłukł cię, jestem oszczędny w gestach. Gorsi od ciebie są ci na górze. Radni, bezradni, fałszywi politycy. Puste, wyszczekane kukły na mównicy, których paplanina pokrycia nie ma w niczym. A media? Co media? Wykrzywiają nam psychika. Może jesteś już TV niewolnikiem? No kogo ma słuchać młody człowiek jak ja? Słucham serca, Boga i muzyki rap. Nieważne co mówią, nieważne bo. Tak, i nieważne co mówią bo. Nieważne co mówią, nieważne bo. Tak, i nieważne bo. Nieważne co mówią, nieważne bo. Tak, i nieważne co mówią bo. Nieważne co mówią, nieważne bo.